الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا ندرس يتو كتاب الأربعين والأربعون النووية لأبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. تلفكية وانزا كزغمزية حديث إنو فاميك كما حديث جبريل. Tukasema kuwa hadithi hii tutakuwa tukieleza sehemu baada ya nyingine, baada ya kuieleza sehemu ile kwa ujumla, kisha tutataja fawaid zinazopatikana katika sehemu kama ile. Tukazungumzia nguzo za Uislamu. Alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbirni anil Islam. Na katika darasa ya jana tukaanza kuzungumzia nguzo za imani. Alipouliza Jibril alayhi salatu wassalam kwa kusema akhbirni anil iman, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جانا تكزمزي أن تؤمن بالله. أنا منغاني أتكي كان مسلامكم وميني الله سبحانه وتعالى. نليو بإذن الله تعالى tutaanza kuizungumzia nguzo ya pili katika nguzo za imani, ar-ruknu thani, al-imanu bil malaika, kuamini malaika. Fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah ومن جنوده خلقهم الله من النور. كوامين كوملائكة نذيوم بكتك ذيوم بذيك الله سبحانه وتعالى نكتك جيش إلى الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa nuru. Khalaqahumullahu minan nur. Kama jaa fil hadith, khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. وخلق آدم بما وصف لكم. قوم صلى الله عليه وسلم وسلم ملائكة وميومبا كونور نمجيني وليومبا كتوكمانا نديمي زموتو نوانا آدم أو آدم أميومبا كتوكمانا نكيلم لتويد زيوا كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نصنا قوم صلى الله عليه وسلم. والملائكة جمع ملك. الملائكة نوينجي موجة ملك. والملك هو الرسول. ملك كتك لغة نولي أليتوم الرسول، لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده. سبب ملائكة نمتوم الله سبحانه وتعالى هو تومك وجواك. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله تشغوه كتكمنا الملائكة وفاني وينجيني كوني متومنا كتكوات. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وهم أصناف. الملائكة وكو أين مبالي مبالي. كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه. كلا صنف يا ملائكة كلا أين يا ملائكة الله سبحانه وتعالى أموابا نكو وكليشا كتك كازي معلوم. فجبريل موكل بالوحي. جبريل الله سبحانه وتعالى أمم وكليشا كو كزياك نكشوكنا وحي توكو الله سبحانه وتعالى kwa mitume wake katika wanadamu. Wa Mikail muwakkalun bil qatari wan nabat. Na Mikail amewakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuishughulikia mvua na mimea. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. إسرافيل أمي وكليشوا كبوليزا براغوم. ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح. كتك ملائكة ملك الموت أمي وكليشوا الله سبحانه وتعالى kuchukua roho za viumbe. Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnati fi butun al ummahat. Kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha kwa watoto wanapokuwa katika matumbo ya mama zao. ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن. هوندي ونوامريش وكفوليز روهو يولم توتو نهو أمريش ومنبو من أو منين من كوياندكا. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم. كنا كتك ملائكة أمباو وموكليش و kuandika amali za wanadamu kama fi qawlihi ta'ala wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Hawa wamewekwa kazi yao kuandika amali za wanadamu. Fal malaikatu lahum a'malu موكلون بها يقومون بها. ملائكة ونكازي أنبازو الله سبحانه وتعالى أموابا وفاني موكليش وفاني. وهم جند من جنود الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم. Na malaika ni katika ulimwengu uliofichika, ni ghaibu. Sisi hatuwaoni, lakini tuamini kuwa malaika wapo. Tuamini kuwa malaika wapo. Na wale ambao hutoa eclipse zile, sema malaika anaonekana mahali fulani, huwa ni waongo. Sababu lau kama wale malaika wataonekana katika umbile lao, basi haitakuwa ni katika nguzo za iman kuamini malaika, sababu ni jambo la ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Hakuna anayewaona malaika isipokuwa anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mitume wake uweza wakawaona malaika, kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril alayhi salatu wasalam kwa umbile lake, na alikuwa wakati mwingine akija na wahi, na hakuna yote katika masahaba huona. Akateremshiwa wahi mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akawasomea aya zilizoshuka, na wala hawakumuona Jibril akishuka alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo malaika sisi hatuwaoni. Aweza kuja katika sura ya mwanadamu kama vile Jibril alivyokuja katika hii hadithi, masahaba wakamwona, lakini hawakujua kuwa nani huyu ni malaika, lakini katika sura ya mwanadamu. Ama katika umbile lao, la umbile lao wapo katika khawarij, ambao mara nyingi hueleza karamat katika zile jihadi zao za uongo, kuwa wao huona watu wamevaa vilemba vyeupe, farasi weupe, wang'ara wale watu, wakimbia wamekuja kutunusuru. Wakiuliza vizuri, kumbe malaika. Hivi visa wavibuni wao, wala si kweli. Hakuna ukweli ndani yake, hakuna ukweli ndani yake. Na lau kama malaika wangelishuka, kusingebakia adui katika vile vita kuwa bado amesimama. Wakishuka malaika, khalas, wamaliza, kama walivyoshuka katika vita vya Badr. Walivyoshuka, khalas, vile vita vikaisha kuwa Waislamu wameshinda. Ama kutoa visa kuwa kuna malaika wameonekana, au wengine uleta clips al-Kaaba ile, kisha wakavuta eti malaika yuwashuka nuru kisha kadha, ile nafikiri ntaa ili washwa, ilikuwa inwashwa, basi na wewe ukaanza kutafsiri malaika wale. Zile ntaa tu zang'ara, basi hakuna malaika yuwaonekana. Au wengine kwenye jamarat, kuna video ilikuwa yaenezwa, ule bwana akatokea, sijui atupa vijio, atupie nini vijio malaika, mara sijui ajificha ficha, sijui nani huyu, kisha mpigwa sako Misri, sijui nani yule mmoja. sema malaika, malaika kutoka wapi? Unajuaje ni malaika? Hatu watunga tu. Allahu musta'an. Tayyib, kwa hivyo nu'minu bil malaika wa nu'minu bi wujudihim wa nu'minu bi a'malihim allati dhakara Allahu jalla wa ala annahum yaqumuna biha bi amrihi subhanahu wa ta'ala. Tuamini kazi zao ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia wao huzifanya. لا كمن انحرف في الملائكة فمنهم من عادى بعضهم. سكينيو من والي وليوبين كتك إيمان ياو يكوى من ملائكة وكوفانيا باذ ياو ودوي كما وليوفانيا اليهود يعادون جبريل عليه السلام ويقولون جبريل عدونا ولو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لآمنا به. Sema lau kama anayeshuka kwa Muhammad si Jibril, basi tungemwamini, lakini kama ni Jibril, yule adui yetu. Hivi ndivyo wanavyoitakidi Mayahudi. Lakini sema lamma kana alladhi nazala alayhi Jibril falahnu la nu'minu bihi. Sema adamu washukiwa na Jibril, sisi hatumwamini. ni anna Jibril aduuna, Jibril ni adui yetu, wasema Mayahudi. Qala Allahu ta'ala, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwan lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hizi aya kumtetea malaika wake Jibril alayhi salatu wassalam. Ukimchukia basi jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala pia wewe akuchukia. Hata malakul maut, haijuzu kwa mtu kumchukia malakul maut, afanya kazi yake, amtii Allah subhanahu wa ta'ala, ni kazi yake. ومن الشيعة أيضا من يعادي جبريل تأثرا باليهود. واكو كتك الشيعة رافضة أنباوهم تكيا جبريل من أثريك لما يهود سب أصل يديني يكشيا نيو يهودي أصل يديني يكشيا نيو يهودي سو إسلام. فيقول إن الرسالة لعلي لكن جبريل خان وأعطاها لمحمد. خان الأمين وسلم جبريل مفني خيانة لكو رسالة يشكك علي. يا أخي والله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتكوف أليوباتا ندرج أليوباتا هشيمة كتك وسلام نكو سأبوكم فتى محمد صلى الله عليه وسلم نلاو كما سنجل فتى متوم صلى الله عليه وسلم سنجل كو علي وتجوك وزوري. أبو جهل pamoja na kuwa alikuwa kiheshimika baina Makuraish, lakini leo watu wamuita Abu Jahal kafira, mata ala shirk sababu kumkhalifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mashia itikadi zao chafu sana. Walakin akthara an-nasi la ya'lamu, na wana chuki mbaya sana dhidi ya ahli sunna, chuki mbaya sana. Juzi Mosul Iraq wamemuua imamu wa msikiti wa ahli sunna, kisha wakavuta na video wakampasua kifua chake. Wallahi wa rabbi, nimeiona hiyo clip kwa macho yangu. Kisha wakautoa ule moyo wakaula mbichi, wagawanya kila mmoja yuamenya nofu yuampa mwenzake moyo wa yule shekhe alikuwa kiswalisha. Nyinyi mnafanya mchezo. Mashia wakitawala, wallahi watakula maini yetu hawa mashia. Khubatha, watu waovu sana. Lakini mujtamaa umelala. Leo ushia waenea kwa kasi sana kwa ajili ya dunia. Juzi Muharram, leo ni tarehe 2 Safar, haijapita hata mwezi, hivi katika mabarabara ya Afrika Mashariki kwa toka watu sasa wa kujipigia vifua, ya Hussein ya Hussein, sha watu kimya. Mshaona mahizbi wakizungumza? Haya sijui, labda wazungumza, mimi sijui, sijawasikia. Au mshaona mijisufi ambayo yajinasibisha kuwaoni wa ahli sunna wakiyazungumza haya? Bali wao ndiyo ngazi ya kuingiza ushia katika kila mahali, ndiyo ngazi. Tizama katika mji wa Lamu wenyewe wa kuita Amu, kwa sababu usufi umeenea ikawa ni sahali kwa ushia kuingia. Kuna mashia watumia masufi tu, abna amam ibn am ya ame njoo bana, nini shika hii, wataka nini mtele baba, shika bas. Kesho yuatangaza laanatullah ala Abi Bakar, laanatullah uffin lakum. Hivi ndivyo wanafanya Rafidha. Mombasa polepole waje na watu wakinyamaza wataenea watu waovu wao. Wallahi khubatha, lau kama watu wangelikuwa fahamu. Sababatu sahaba, kazi yao kuwatusi masahaba wa mtume, ndio dini kubwa walionayo. Kuwalaani masahaba, kuwatusi masahaba, ndio dini ya Ushia. Ukisikia Ushia maana yake ni uwe wa watukana na kuwalaani masahaba unapoamka na kabla hujalala, wewe nkutusi na kulaani masahaba. Ish min dina, ish min dini. Dini ukiamka ukilala wewe watusi watu waheri na kuwalaani. Bali katika hawa pia wamfanyia uadui Jibril. Sikia, yuaduna Jibril taathuran bil yahud, sababu dini yao asili yake ni Abdullah ibn Saba al Yahudi, na hili walizungumza wao katika vitabu vyao. Soma ikiwa vitabu vya Kiarabu waona uzito wa huvielewi, soma kitabu kitab akhina al-fadil abul fadl hafidhahu Allah ta'ala, uyahudi nyuma ya pazia la ahlul bait, kitabu cha kwanza na cha pili. Soma, tuache uvivu, tusome, sio wakizungumzo mashia alafu kakaa pale kando. Lakini zako baki nazo mwenyewe, kwa sababu wewe mughaffal, hujui ile hatari inaowakabili waislamu, hatari kubwa sana. Na mimi nashangaa huko Afrika wataka nini, kwa sababu wao waitakidi katika vitabu vyao kama Mayahudi kuwa mtu mweusi haingii peponi, na hii wazungumza katika vitabu vyao, wasema kuwa haingii peponi mtu mweusi, shadidu sawad, haingii peponi. Sasa mbona mwadanganya na hawaingii peponi katika dini yenu? Dini inaobagua watu kwa rangi, dini. Allahu musta'an. Sema mshairi wao sema, khana al-amin wa saddaha an haidara, fanya khiana tena khana al-amin. طيب الامين كيف يا اخوان هؤلاء مجرمين والله مجرمين هي مجيتو هنا كيلي لكني خان الامين كيف يخون الامين انتم مؤمنين فكويلي يفني خيانة خيانة ما يفني نيني نوشاف مليوناو متعة مشيخي وانا كيلي سانا mutaa yafanywa kwa wale wafuasi tu. Kuna mmoja apigiwa simu shika mmoja, amwambia mimi mtu wa sunna lakini natakuwa mshia kwa sharti shekhe bana, mpaka unipe binti yako nifanye naye mutaa kama siku tatu. Sasa wasemaje? Yeye acheka, wafikiri unipata, wafikiri mtoa hoja, jibu utamtoa, mtoe. Mbona mahalalisha mwasema mtu akifanya muta'a mara moja apata ajiri kadha wa kadha wa kadha? Hapa na hapa tu wewe ukimuuliza atakwambia wewe upata ajira mashahidi 70 wewe. Hivi hivi tu. Sijuzi wamefanya wakati wa haji waenda ziara ya Karbala. Karbun wa bala. Kisha kila shekhe aulizwa, hii sasa hii ni sawa na haji 70? Mwingine sema haji 100, mwingine sema 100,000. Sasa ngapi? Huyo sema hivi, huyo sema vile, sema vile. Amaimun ala bahaim, vilemba juu ya miji nyama. Hawa ni wanyama, si watu. Khubatha haulai dinuhum kufrun surah, wallahi kufri ya wazi wazi. Sallallahu alaihi afiyata wa salam. Allahu musta'an. Wallahi Allah, Allah wa islamu wa mke. Si uone shule tu ina maji mazuri, sijui ina mineral water waganyizwa bure, pale ndani kwa pua pilau nzuri nzuri na biriani, hawale wale vizuri wale, mara kuku, mara nyama mbuzi, mara nyama ng'ombe. Basi hilo tu nyinyi kula tu nyinyi. Ya akhi, wewe kana njaa, kufa na njaa, lakini wafa na itikadi sahihi. Kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala utaingia peponi. Lakini tabiu dinaka bi'aradhin min ad-dunya qalil, wa uza dini yako wewe kwa sababu ya kigunia cha mtele cha kilo 25. Salala, yani umfikia hivi bure balash, kwa mwezi upewe kigunia cha mtele kilo 25, wewe wauza dini yako nzima. Aghla shay ad-din, wallahi tukiyazungumza haya yaumiza roho sana, yaumiza roho sana, lakini ndiyo yanaoendelea, ndiyo yanaoendelea sasa hivi. Wallahi juzi tulikuwa sehemu ya Rabai, kuna msikiti wa Kishia kule, pia hawakuwabakisha wao wenyewe, hiyo dini hawaijui kamwe, wachache wenye kufahamu dini, wataka watu waende wakawasomeshe, pia wameletea ushia. Kisha yule bwana anieleza na hapa kugawanywa mtele hapa Ramadhani hapa tende ni kila kitu hapa wapata. Kwa hivyo watu wote wakimbia kule katika misikiti yao, waenda kwa msikiti wa nani, wa Mashia, kwa ajili ya kula. Na wallahi wale waliopewa uwezo katika Ahlu Sunna, Allah amewapa uwezo kisha hawakutumia kile Allah alichowaruzuku katika kuieneza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, wataulizwa neema Allah aliowapa ya kidunia waliifanyia nini. Ndio siku hiyo wajua nini ulipewa hukuitoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi leo tuko tayari hata shilingi 10 yetu kuitoa lillah, na akiitoa mtu atazunguka kwa kule anze kusema wewe jua mimi pale ni msikiti mimi nijiangalie nguzo pale. Ewe si vituko hivi, tukitoa paka tutangaze na dini watu waichezea, wale wenye uwezo wasaidia katika kuichezea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nyinyi mtaona sasa Safar Rabiul Awwal, mtaona dini itakavyochezewa na watu watatoa mamilioni. Sasa hivi watu wafana njaa, Waislamu wafa kinango, binadamu wafa, wataka kulingania. Wallahi lau kama leo waliona uwezo watatoa pesa zao waende pale wakaslimishe watu, waweke na walimu wasomeshe, ndio nafasi hii, ndio fursa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa ikiwa watakufanya kazi au kuifanya kazi dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي والله المستعان. ومن الناس خصوصا المشركين من يقول الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وابكتك وشركين ونوسيما malaika ni mabinti wa Allah, na hili limeenea kila mahali. Kamaona mtu mkewe amwita my angel, sio una wazimu wewe, mkewe ndio malaika. Na hamuoni nyinyi diayat na advertisement mabarabarani, angel wawekwa wanawake, tena wawekwa na mbao wale wanawake, jii mwanamke lenyewe sura bovu, sijui latoka kutoka wapi, kajipaka mavitu kwenye uso wake mpaka kachomeka, huu malaika? Na wengine wakaimba malaika na kupenda malaika sijui nini nini, ile maana yake ni kumwita mwanamke na kumfananisha nani, malaika. Hii ni itikadi ya washirikina. Na ukapata Waislamu bado waimba, waendelea kuimba we malaika na kupenda we malaika. Malaika kusudia nani? Mwanamke. Sababu wamemfananisha malaika na mwanamke. Lau kama mngelikuwa mwajua. Waja'alu almalaikata alladhina hum ibadu arrahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Walishuhudilia wakiumbwa, wakawaona wameumbwa wake, hiyo shahada wanayoitoa itaandikwa na wataulizwa siku ya kiyama. Waqala ta'ala am lahu albanatu walakum albanun. Sababu Waarabu wakati ule walikuwa wakichukia watoto wa kike, au wajitakia watoto wa kiume tu, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala wakamnasibishia. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atachagua baina ya kike na kiume, atachagua ipi katika malaika? Atachagua kiume, sababu ndio wenye nguvu, sio? Eh, naam. Ama ukisema maneno utaambiwa hufanyi usawa. Maana siku hizi ndio maneno yanayoenea kuwa hamfanyi usawa. Hayo ya usawa mayaona hatari yake sasa. Pole pole tu. Pole pole. Mwanamke kazi yake ni kukaa nyumbani na kulea watoto wake. Hii ndio kazi kubwa alionayo ya fakhri kabisa. Lakini na utakubalije wewe kuwatoa nyuma kama mamama wa zamani ndio waliowalea, leo mkawa hivi mlivyo. Lakini hawana muda na kukaa na watoto wao, ndio kaona watoto wavutaji unga wengi humu, wavutaji bangi wengi, walaji marungi wengi, kwa sababu hawataka kutekeleza majukumu yao nyumbani. Ndio fasadi inayotokea katika mujtamaa. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim thumma qala ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وقال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون سيتشغوا وكيكه يو يا وكيومه وليس الذكر كالأنثى أفلا تذكرون فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم تكرهونهن فكيف تنسبونهن الى الله جل وعلا ikiwa nyinyi hamtaki watoto wa kike makuraishi waambie vipi tena mwamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho nyinyi mwachukia kunasibishiwa juu ya nafsi zenu. Na Uislamu ulipokuja ukafuta ujahilia huu na ukamnyanyua mwanamke na ukamweka katika sehemu ambayo stahiki. Lakini hili haliwafurahishi wengi leo katika kufaru. Wao wanawake wao walipotea. Sasa wafikiria namna gani tutamfanya yule mwanamke wa Kiislamu na yeye atoke pia, tutaka haki zetu. Uislamu unakupa haki yako. Na wala si haki ni kutaka kukutumia wewe mwanamke kama kidude. Sababu mwanamke daima ahitaji kukaa chini ya ulinzi wa mwanamume na mwelekezo wa mwanamume. Ndio maana ukoona katika nikah lazima wali, katika safari lazima awe na mahram wa hakadha. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala hakujaalia kuwa malaika ni wa kike, na pia hatukutajiwa kuwa ni waume. Na hapa ndio kuna ikhtilafu baina ulama kuwa malaika ni waume au si waume wala si wake. Yaani masala kuwa si wake hiyo ni moja kwa moja kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Kwazi. Ama kuwa ni wanaume au si wanaume, yani bi maana hawana uume wala uke, hapo wamehtalifiana wanaoviona. Wallahu a'lam. الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة كوامين فتاب بالبترمش ون الله سبحانه وتعالى فتؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله ومين كوى الله سبحانه وتعالى أمترمش فتاب ومتمواكي وهي من كلامه ووحيه ان vitabu hivyo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni wahi na ndani yake kuna sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala amruhu wa nahyuhu maamrisho yake na makatazo yake anzalaha ala rusulihi li ajli bayani alhaqqi wan nahyi anil batil. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa mitume wake ili kubainisha haki na kukataza batili. Wali ajli hidayati nnas, kwa ajili ya kuwaongoza watu. Wa hiya kutubun kathiratun la ya'lamuha illa Allah. Vitabu ni vingi alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua idadi yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi samma Allah minha at-Tawrat waz-Zabur wal-Injil wal-Qur'an wa suhuf Ibrahim wa Musa. Hivi ni katika vile ambavyo vimetajwa, lakini vitabu ni vingi. Fanu'minu bil-kutubi ma samma Allah minha wa ma lam yusam, tuamini vitabu alivyovitaja Allah subhanahu wa ta'ala na vile ambavyo hakuvitaja. Wa'adhamuha al-Qur'anul Karim, kitabu kitukufu kabisa katika vyote ni hii Qur'ani tukufu. Insha Allah Ta'ala takuja kuizungumzia ruknu rabi' al-imanu bil-rusul, na ruknu al-khamis al-imanu bil-yawm al-akhir katika halqa itakayokuja biidhnillahi Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.